राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम राम राम राम सौंदर्य प्रपन्न पारिजाताय ज्ञान कृष्णाय गीता देवकी परमानंदे वंशी विभूषित बरावरी नारायण। भगवान की कृपा के सम्मुख होना है, उस कृपा को स्वीकार करना है। वो आपके पास सब काम करेगी, केवल सम्मुख होए जीव मुई जब ही जन्म कोटि अग्निनाश ही तब ही। जैसे कोई प्रकाश चाहने वाला सूर्य के सामने हो जाए तो उसको प्रकाश के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता कि हमारे को प्रकाश मिले। आप सब से उस है ही। ऐसे भगवान के सम्मुख होने पर सब कुछ प्रकाश मिलता है, किसी बात की कोई कमी रहती नहीं। हम अपने विचार से देखें तो बहुत कमियां हैं, परंतु प्रभु के सामने आते ही प्रभु अपनी कृपा से सब काम ठीक कर देते हैं। बड़े भारी आश्चर्य आता है भगत पर कि ये काम कैसे हो गया, मेरे द्वारा ऐसा काम कैसे हो गया। वो कृपा से हो जाता है, पता ही नहीं लगता। बहुत बल लगाने पर भी जो नहीं होता काम, वो अनायास स्वतः ही स्वाभाविक हो जाता है। परंतु हमें सम्मुख होना चाहिए। सम्मुख होने के लिए सबसे पहली बात है कि हम भगवान की कृपा को समझें और अपनी तरफ से तैयार हो जाएं। शरण में लेना भी भगवान का काम है। तैयार हो जाए बस, तैयार। वो सब काम कर देते। एक कहावत है कि लाद दे लदवाए दे, लादने वाला साथ दे। सब काम वही करता है, साथ ही देता है, सहायता ही कर देता है, सन्मुखता ही कर देता है। अपना विचार परमात्मा की तरफ हो जाए। परमात्मा की तरफ विचार कब होता है, जब हमारे आचरण ठीक होते हैं। एक श्लोक आता है, आचार प्रभु धर्म धर्म से प्रभु रक्षा। अपना आचरण ठीक होता है उनसे धर्म होता है। धर्म और धर्म के प्रभु मालिक होते हैं, तो उस मालिक को हम स्वीकार करते हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं। अपना धर्म क्या है, मनुष्य के लिए जो लिखा है उसमें भी जो अपने भारतवर्ष की संस्कृति है, ये स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः शुद्ध है, स्वाभाविक निर्मल है। ऐसे ऋषि मुनि और महापुरुषों ने इसको देखा है, जांचा है और किया है और शिक्षा दी है और बताया है। वो स्वतः स्वाभाविक प्रवाह पड़ा रहा है। मामूली मामूली बातें गांव में बिल्कुल शिक्षा रहित देश देहात में बहनों माताओं बूढ़ी बूढ़ी माताओं से बातें सुनी, वे बातें हमारे पुस्तकों में लिखी। कल्याण का जब पद्म पुराणांक निकला तो वो पहले विचार किया भी क्या क्या निकले देखना है। तो श्री शेर जी, श्री जयदयाल जी, वो तो उनके संपादक रहे, सुनाने में मेरा, तो वो सुनाता था तो उनमें बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो गांव में हमारी माताएं देती की शिक्षा देती थी, देखो दरवाजे पर खड़े मत रहो, ये झाड़ू के ऊपर मत बैठो, चक्की के ऊपर मत बैठो, बछड़ा पशु को मारो तो झाड़ू से मत मारो, ऐसी ऐसी बातें हम बालकपन में सीखी है। छोटे छोटे बच्चे थे तब दादी को टट्टी पेशाब करना रास्ते पर मत करना, अरे जहाँ आते जाते वाली ऐसी बातें लिखी। मानी ये सदाचार का इतना प्रभाव था, प्रचार था, कि लोग ये पुराण सुनते थे, काम में लाते थे, वो परंपरा बूढ़ी बूढ़ी माताओं में मौजूद था। आजकल वो शिक्षा नहीं है। हमारी बहना जो छोटी है वे विचार ही नहीं करती, विचार नहीं करते, नहीं निरादर करते, तिरस्कार कर देती, अपमान कर देती, क्या इन बातों में पड़ा है, बड़ा सार भरा है इन बातों में, मामूली मामूली बात में सार भरा है। एक दिन की बात है, वो आ रहा था प्रकरण में कह रहा था, तो कोई सरोवर भरा है, उस रास्ते में आ गया, प्यास लगी, उस सरोवर में जल पीना चाहे, जल पी लिया तो पिए तो वहां की मट्टी थोड़ी लिखा गई। मैंने पूछे ये क्या मतलब है, जल पी लिया थोड़ी माटी उसे निकाल गई, कि इतनी सी माटी निकाल दे तो सरोवर में हमारा हक हो जाएगा, पराए हक का पानी पड़ेगा, इतना हमने खोद दिया। मेरे समझ नहीं आई बात, क्या लिखा है कि क्या मतलब हुआ इसका, जल पी लिया माटी निकाल दो, क्या देते है? तो कोई ने कहा कि ये मतलब है कि दूसरे का मतलब क्यों, कि हम पिया तो हमें खोदेगा, हमारा कर्तव्य हो जाता है, जिसका जल रहा तो किसी ने खोदा है तब जल इकट्ठा हुआ है, तो हम भी उसमें हिस्सेदार हो जाए, हम पानी पिया है तो मुफ्त का हम क्यों पिए, दूसरा का हक हमारे पर क्यों आ जाए। छोटी छोटी बात हम ऐसी बात पद्म पुराण मूल में लिखी गई बात है, मूल बिल्कुल श्लोकों में सीधी सीधी बात है। तो हमारे यहाँ शास्त्र का बहुत प्रचार था, लोग उन बातों को समझे थे, कथा सुनते थे और उसका विचार करते थे, उनका प्रचार था। तो भारतीय संस्कृति में स्वाभाविक ऐसी चीज है जो दूसरे देशों की बातों को समझते नहीं, और सुनते हैं कहीं समझ में आती तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, कोई समझते हैं गहरा विचार करते हैं तो उनका आश्चर्य आता है कि ऐसी बात है, स्वाभाविक। हमें विदेश में सुना कि मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, ये किसी ने सिद्ध किया तो बड़ा आश्चर्य आया, हमारे ये स्वतः सिद्ध है, श्राद्ध करो, पिंड दो, पानी दो, बड़ों के नाम से जप करो, उनके नाम से ये श्राद्ध करो, इस तरह का श्राद्ध स्वतः ही, तो परलोक है और परलोक में प्राणी रहते हैं, ये ज्ञान स्वाभाविक होता है, स्वतः ही कोई करना नहीं पड़ता, उनको बड़ा बड़ी मेहनत करने पर पढ़ना पड़ता है, पर आश्चर्य करते हैं। ये बातें हमारे साधारण आदमी देखते हैं, साधारण आदमी जानते हैं, वो रिवाज समझो, बहुत सा प्रकार वो है, रिवाज बंद सा हो रहा है। आजकल की ये पढ़ाई होती है, इसे लड़का लड़कियों में वो शुद्ध आचरण बहुत कम रह गया है, सुनने को नहीं मिला था, क्या करे बेचारे, उनका दोष क्या है, श्रवणा जाप बहु भी यो न लभ्य, सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलता, सुनने के लिए भी, पढ़ने के लिए नहीं मिलता, वो पुस्तकें सामने नहीं, अब सामने हुई अंग्रेजी पुस्तकें है, उसमें भी शिक्षा कैसी, गणेश जी जहाँ लिखा ग नाम गणेश, भगत ये तो संप्रदाय में ग नाम गधा, अब गधे की याद करने से बुद्धि हुई वैसी होगी, गणेश जी की याद करने से बिझा तो बुद्धि बिझाता है, बुद्धि जाने वाले उनको याद करना चाहिए, क्योंकि ये संप्रदाय है, ये वैसी है, गणा गधा, राम रामो रामा था वहां बाल कर बाल को बाल कर गजा गजो गजा, जान जान करके और नास्तिकता पैदा कर रहे जान जान करके। अब ये अपने नाम कहो, अपना इष्ट है उसे नाम लो कृष्णा कृष्ण कृष्णा करो, क्या इसका है। परंतु वो नहीं लेना, नीचे जाए किस तरह से गधे जैसी बुद्धि हो जाए, बस वो काम करो, हाथी से जड़ता आ जाए ऐसा काम करो, ऐसी बातें हो रही है। घरों में छुआछूत है, घरों में पवित्रता है, निर्मलता है, ये भूल गए। सफाई तो आ गई है, सफाई और चीज है, शुद्धि और चीज है। शुद्धि निर्मल होती है जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है, वो शुद्धि होती है। अगर सुंदरता और सफाई कर दी जाए तो उसे भोगों में लिप्सा होकर भोग बुद्धि ज्यादा बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। हड्डी को भी अगर त्याग से धोकर साफ रख दो, रसोई में रख दो, क्यों साफ हो गई। साफन है महान मुर्दे की तेज बड़े होने के बाद है, कितनी खराब है। प्रसाद जो खान पानी ऐसे ही भ्रष्ट हो गया, बुद्धि नहीं जाती उधर। आचार प्रभु वो धर्म, धर्म शौचाचार और सदाचार से धर्म होता है। शौचाचार मन शुद्धि, सदाचार मन दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव, माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करें, हमें भाइयों के साथ बहनों के साथ कैसा बर्ताव करें, छोटे बालकों के साथ कैसा बर्ताव करें, ये भूल गए, याद ही नहीं है। बहनों माताओं को शुद्धि अशुद्धि का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके हाथ में रसोई है, अन्न है, और अन्न से मन पैदा होता है। या जिसम भक्षे चान्नम बुद्धि आदृशी दीपकस्तिमर वसनाती कज्जलन से प्रसूयते। जैसा खावे अन्न वैसा बढ़े, मन जैसी बोले वैसा पिए, पानी वैसे बोले पानी। तो अन्न अशुद्ध खाने से, अशुद्धि रखने से अंतकरण मान अशुद्ध हो जाता है। वे महाराज शुद्धि बात को समझ ही नहीं सकते। संतों की वाणी में आते न भेले न झेले कागज पारा, पारे को कागज की पुड़िया में बढ़ कैसे ठहरेगा। कहते हैं सिंघने का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, नहीं तो निकल जाता है सामने। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें सुने समझाए समझावे पढ़े, परंतु अगर ये पात्र ऐसा महान अशुद्ध अपवित्र वो ठहरती नहीं, उन बातों से चलती नहीं, उनमें मन लगता ही नहीं। जहां जैसा विचार हो वह वैसा आदमी जाएगा। सत्संग हो तो सत्संग में जाएगा, कुसंग तो कुसंग में जाएगा। सारा सिनेमा है, थिएटर है, नाटक है, उनमें देखो तो बहुत भीड़ हो जाएगी। भजन ध्यान कीर्तन जब होता है वहां बहुत कम जाते हैं, क्यों ऐसी वृत्तियां कम होगी। अशुद्ध महान अंतर्ग्रह निर्मल था, वो मैला कर दिया जान जान करके। अब मेरी बात ये सुहाती है, खान पान मैला महान मैला। चार महापात्र बताए हैं जो हत्या के ब्रह्म हत्या के समान ऐसे पाप है। एक तो ब्राह्मण को मार देना, पढ़ा लिखा ब्राह्मण पंडित हो उसको मार देना, उसके द्वारा कितना हित होता है दुनिया का। ऐसे मार देना ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप। ऐसे ही गुरु अंगना गमा, गुरु पत्नी के साथ व्यवचार करना महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। माँ से बढ़कर आदरणीय होती गुरु पत्नी। और मदिरापान आज जगह जगह ही हो रहा है, पुरुषों में, बहनों में, भाइयों में। महाराज ब्राह्मणों तक में पहुंच गया है मदिरा पीना। अरे मदिरा पीने कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बातें तो कभी कभी मेरे सामने बातें आती है, बेचारी ये लड़कियां आजकल की बड़ी दुख पा रही है। उनके पति है छोरा वे खाना पीना खराब, मदिरा खाओ मदिरा पिए, मांस खावे, अंडा खावे, मछली खावे, ऐसे खाते। वह सदाचार नहीं बेचारी, तो क्या करे वो बेचारी, अब कहाँ जावे। सत्संग में तो जान नहीं देते, सत्शास्त्र को पढ़ने नहीं देते, ऊंची ऊंची बातें सिखाते, उल्टी अच्छे भरे जान नहीं देते। कई कई छोरा इतना इतना पाप करते हैं, बेचारी छोरी का त्याग कर देते हैं। कहा तो हो जाएंगे स्त्री के गुलाम, एक उसे त्याग कर देंगे। दोनों ही नीची बात, और गुलाम भी मत बनो, त्याग भी मत करो। अंगीकृतम सुकृत ना परिपालयन्ति, शास्त्र माता है जिसको आपने अंगीकार कर लिया, धर्म पत्नी बना ली, उसका परिपालन करो। उसने कोई अवगुण हो तो शिक्षा दो, उनमें अच्छी बात सिखाओ, पढ़ाओ और अच्छे सदगुण सिखाओ। वो तो दूर रहे, वो कहीं सदाचार बचाए तो बुरा लगता है, मदिरा पीते है, मारपीट तक कर देते हैं। स्त्री पर हाथ चलाना बड़ा भारी पाप है, स्त्री का ज्यादा दंड देना क्या उसे बोलो मत, उसके हाथ रसोई मत खाओ। ज्यादा से ज्यादा दंड देना हो तो उसे बोलो मत, उसके हाथ में भोजन मत करो, एक दो दिन तीन दिन चार दिन से बड़ा भारी दंड हो जाएगा। वह किसको कहेगा, कहाँ जाएगी, किसको पूछेगी। तो ये बड़े से बड़ा दंड बताया है वो न करके, और बस मारपीट तो कर देते, दुख देते। कई कई घरों में ऐसा अन्याय करते हैं कि उस लड़की को कोई कोई तो मार देते हैं। ऐसी घटनाएं मैंने सुनी है, बीती हुई घटनाएं, उस छोरी को मार देते हैं कि लड़का दूसरा ब्याह है तो वहां पर दहेज आ जाएगा। और ये तो छोरी बहुत कम लाई, और भी ननद है, सास है, जेठानी है, देरानी है, लड़ती है, तेरे बाप ने क्या दिया, तू क्या लाई। वो छोरी बेचारी क्या करे, अब नहीं दिया तो पिता ने न दिया, अब उसको क्या दोष है, बस तुम कुछ नहीं लाई तो ऐसे ताना मारे, उसको तिरस्कार करे, अपमान करे। जहाँ स्त्रियों को ऐसे ऐसे अनुचित रीति से तिरस्कार किया जाता है, वहां पर देवता नहीं रहते, राक्षस रहते हैं, असुर रहते हैं। यस नारी से पूजनते रमनते तथा देवता, जहाँ नारी जाति का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमन करते हैं। वो अगरा बेचारे सबको छोड़ कर यहाँ आई, अब उसका इतना तिरस्कार इतना अपमान, कभी क्या जा क्या करे। वो पिता का घर है, वो तो छोड़ दिया, पिता ने कन्यादान कर दिया, अब वो पति के सिवाय कहाँ जावे, उस घर के सिवाय कहाँ जावे। बड़ा अन्याय करते हैं, बड़ा अत्याचार करते हैं, इसका दंड भोगना पड़ेगा। दंड मामूली बात नहीं है, अभी दिखता नहीं है। बीकानेर, जोधपुर, इंदौर इनके जहां रहना पड़ा तो मैं कैद खाने में भी गया था, बुलाया मेरे को तो वहां बुलाया तो वे कैदी इकट्ठे हुए तो मैंने कहा भाई तुम दुखी मत हो ना, तुमने क्या किया कि मन माना काम किया, अपनी मर्जी से चोरी करी, डाका डाला, मारपीट करी, तो अपनी मन से किया। अब दंड भोगते हो बिना मन से, ऐसे जितने आदमी अपने मन से दुराचार करते हैं इनको दंड बिना मन भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो करते जान करके मन करके ठीक समझ करके। और दंड भोगने वो दंड देगा, वहां पर कोई पूछेगा आपने क्या किया क्या नहीं किया है, ये सब जानते हैं। इस वास्ते भाई जान करके पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, किसे दंड भोगते हैं, वे सब कैदी है, वे जेल खाने के हैं, सब कैदी भोगना ही पड़ेगा उनको। और लोग तो आप तो घबराओ मत, आपके दंड यहाँ हो गया तो यहाँ तो थोड़े दंड से छुटकर होगा, और फिर ब्याज से भरोगे तो कितना दुख होगा। इस वास्ते भाई पहले डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो, सावधान रहो। जैसे बढ़िया चीज होती है उसको ठीक से रखना चाहिए, मानव शरीर बहुत बढ़िया है, देवताओं से बढ़ करके इस शरीर को माना है। दुर्लभ हो मानुष हो देव देवी नाम देना अत्यंत दुर्लभ, देवताओं को नहीं मिलता है। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य जन्म में जाए वह काम करें, क्योंकि यहाँ शुभ काम किए जाते हैं और उसका फल और लोगों को भोगा जाता है, वो शुभ कर्म अधिकार यही मिलता है। तो गीता में भी लिखा है अन्य पितरो भूई, पृथ्वी मंडल में भी उस पर कोई प्यारा नहीं होगा जो गीता पढ़ने वाला प्यार हो जितना, क्योंकि इतने अधिकार जितने मिलते हैं बड़े बड़े लोगों में भूमंडल में किए हुए पुण्य से मिलता है। यहाँ स्वर्ग तीन प्रार्थी थे पूर्णिमा साधु सुंदर लोग ज्ञान दिव्य भगवान देव भोगते। तो भाई और बहनों मौका है, बार चूको मत, अगर चूक गए तो फिर पता नहीं क्या दशा होगी, महान अपवित्रता भोजन में खाते जूते पर ही खाते, चाहे जिसके हाथ का ही खाते, चाहे जहां ही खाते, ख्याल नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल के घरों में देखें तो बहनें माताएं जो पहले स्त्री धर्म में होती थी तो बड़ी मर्यादा में रहती थी, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, तो हम पानी वो छूना नहीं, ऊपर से देते वो पा लेती तीन दिन तक इस तरह से अपने संयम से। मैंने देखा है ऐसा, बात भरती नहीं, एकांत बैठी चुपचाप अपने भजन करती। ऐसे बहनों के संतानों में बड़ी धर्मात्मा होते थे, बड़े बड़े संत महात्मा आपकी गोदी में रहते थे, आप लोगों का दूध पी करके अच्छे अच्छे महात्मा हुए, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, सब माँ के जन्म है, यहाँ माँ का दूध पिया है। तो जिसकी माता ठीक होती है उसके घर के बड़े अच्छे होते हैं। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, उस समझते उनके ऊपर असर पड़ता है। जैसा माँ होती ऐसे ही मारवाड़ में कहावत है, नर नानाणे जा है, नानाणे जो स्वभाव माँ का जो स्वभाव होता ज्यादा, क्यों माँ के पेट में रहता है, माँ की गोदी में रहता है, माँ का दूध पीता है, खाना पीना सुनना बैठना सोना जगना माँ सिखाती है सब। सबसे बड़ा गुरु माँ माना है, पहला गुरु माँ और सबसे बड़ा गुरु माँ है। छोटी से छोटी चीजें माँ सिखाती है, खाना नहीं आता, गोदी पर बैठा थूक देता है, अब माँ फिर खिलाती है उसको, खाने लगे सिखा है तो ऐसे ऐसे करके किसने खाना चाहिए, बैठना नहीं आता, माँ सहारा लगाकर कपड़ा लगाकर बैठाती है तो बैठना आता है। अब खड़े हुए घुटनों पर चलते हैं, खड़ा होते हैं तो माँ सिखाती है, पकड़े हाथ पकड़, खड़ा कर हाथ पकड़े, अब दोनों में वो दोनों हाथों से दूसरों पकड़ लेता है, अब माँ यूं करती है तो बस ऐसे चलता है। खाना पीना नहीं सीख सकता माँ के बिना, चलना नहीं सीखता, बोलना नहीं आता, आपस में स्नान करने, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, माँ से कैसी भाषा सीखी हो, वो भाषा बड़ी ठीक होती है, माँ सिखाती है, अच्छे अच्छे गुण सिखाती है माँ, माताएं होती। अब आजकल की वो छोरियां है बेचारी जाने कुछ क्या होता है क्या नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माता को मैंने देखा है, ऐसा इलाज करती थी बच्चों का, गांव भर की छोरियां, जो पहला बच्चा हुआ है, अरे माँ जी क्या देखो तो ऐसे कर, अच्छा ये घस करके और थोड़ा सा कांसा तप करके दे दे, ये दे दे उसको, ये दे ये दे दे, अब दवाई करती थी डॉक्टर, और डॉक्टर जो दवाई नहीं कर सकते वो हमारी माताएं जानती थी, बूढ़ी बड़ी माता सब बच्चों का पालन करती थी, क्योंकि उनकी गोदी में बालक आए हैं, बालकों का पालन किया है, उनके रोगों को जानती थी, दवाइयों को जानती थी, माँ को खिलाती थी दवाई, बच्चे को टट्टी लग रही है दवाई माँ खाती, दवाई ये देखो तुम ये खा लो, क्यों बालक तो दूध ही पीता है, केवल माँ का दूध पीता है तो वो दवाई कैसे खाओगे, अब दवाई माँ खाती है। कितना माँ का ऊंचा दर्जा है महाराज, दाई का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, कितना कितना काम करे, धोबी का काम माँ करती है, अरे मैत्र का काम चट्टी पेशाब उठाना माँ करती है, नीचे से नीचा और ऊंचे से ऊंचा शिक्षा। जैसे मंगाल सा हुई है, मंगाल सा ने जो बालक उसके जन्म था, राजा रानी थी वो, राजा को कह दिया कि भाई अपने बालक जन्म में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको विचार रहता था मन में कि मेरा दूध पी करके और गधी का दूध पिएगा, कुत्ती का दूध पिएगा, मगर गधा कुत्ता जलने जाए, मेरा दूध क्या पिया, फिर अपने दूध का उनको घमंड रहता था, ऐसा सात्विक अभिमान रहता था कि मेरा दूध पिया। तो वो खेला बच्चा रो रहा है, ये पंचात्म देह तेरा नहीं है, शुद्धोसि, तुम तो शुद्ध रूप है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम जज मोहन जाम मंदाल सावाक्य मुआस पुत्रम। ऐसी शिक्षा देती बचपन से ही अत्यधिक छोटे बालक सामग्री है तो माँ के सामने तो स्वभाव प्रेम का होता ही है और माँ बोलना ही है। शुद्धोसी देता बेटा तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है साक्षात परमात्मा का अंश है। नतेश नाम तेरा नाम नहीं है, ये अभी कल्पना से नाम तेरा रखा है, तेरा नाम नहीं है। कहाँ तेरा नाम, पेट में नाम थोड़ा ही होता है, बाहर आने पर नाम थोड़ा ही होता है। बच्चा पैदा हुआ है जिया जाए मारवाड़ी भाषा में जुड़ा घी गिलो जाए वो घी गिलो नाम तो नहीं है घी गिला है क्या छोटा सा बच्चा का कृष्ण से तत्कल्पना अभी कल्पना से तेरा नाम धरा है। पंचात्मक देह मिले में तेरा नाम नहीं है, इन पांच भूतों से शरीर ये शरीर तेरा नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। पंचात्मकम देह मिलन न तेजी नहीं वास्ते तुम और तू शरीर का नहीं है। रो दी कैसी है तो रोता क्यों बात रोते देख रही है माँ की तरफ रोना नहीं रोना क्यों रोता क्यों है देख कितनी बढ़िया बात है भगवान का नाम सुनावे कीर्तन सुनावे भगवान का नाम। मैं देखा छोटे छोटे बच्ची क्या कहते हैं बाल क्या को देखा रोने लग जाए तो सीताराम सीताराम सीताराम हंसने लग जाए उसका कीर्तन सुनते ही हंसने लग जाए रोना रुक जाता है। बच्चे है ना उनको सिखाओ ऐसी तरह बच्चावस्था में शिक्षा बहुत बढ़िया होती है। बचपन की बात उम्र भर याद रहती है। हम लोग देखते हैं तो भी छोटे अवस्था में जो सीखा वो याद है अभी भी और अभी याद करते उतना जल्दी याद नहीं होता और उतना स्थायी नहीं रहता और उसका असर रहता है। कि बच्चों पर ख्याल करो माताओं को चाहिए सदा अपना संयम रखे बड़ा ही पवित्र वातावरण रखे। स्त्री पुरुष भी कोई हंसी दिल्लगी आदि बच्चों के सामने नहीं करे। छोटा बालक बिल्कुल दूध मुहा अभी दूध ही पीता है उसके सामने ये समझ लेते हैं कि क्या समझता है। महाराज गर्भ में था अभिमन्यु गर्भ में उसको शिक्षा दी है चक्रव्यूह होता है उसमें भेदन करने की विद्या सुभद्रा ने सिखाई। तो क्या सिखाई वो पति थे उसको जानते थे तो वो सुभद्रा को कहने लगी गर्भवती थी सुभद्रा राम कृष्ण भगवान की बहन तो गर्भ बालक था उसको सिखाया तो वो जानती थी वो सिखाया जिसमें व्यूह चक्रव्यूह में प्रवेश होने की बात बता दी अब निकलने की बात बताने लगा इसलिए माँ को नींद आ गई। अब माँ को नींद आ गई नहीं सुने तो बच्चा कैसे सुने वो बच्चों को पता नहीं लगा। चक्रव्यूह वेदन किया उस समय सब अलग चले गए कोई था नहीं। उसने जयदेव सामने जयदेव को वरदान दिया एकदम तुम पांडवों को जीत जाओगे। तो वो चक्रव्यूह में वही गया प्रवेश किया ठेठ प्रवेश कर दिया ठेठ निकलने की विद्या याद नहीं थी गर्भ में की हुई विद्या याद उसको बच्चे के गर्भ में। इस बात भगवान का नाम सुनाओ जो गर्भवती बहन हो जाए बेटी हो जाए आपकी बहू हो जाए तो उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ इतिहास सुनाओ भगवान के चित्र दिखाओ भक्तों के चरित्र सुनाओ जिससे उनका अंतःकरण निर्मल हो जाए शुद्ध हो जाए भगवान के भक्त बन जाए आपके जगत शुद्ध हो जाए। लड़का लड़की ऐसे भगवान के भक्त हो जाए तो आपका देश का देश पवित्र हो जाए। ये सब माताओं के हाथ में इन बहनों के हाथ में है। आप पहला गुरु हो सबसे पहला गुरु आप हो तो आप इसे शुद्ध रहो। प्रहलाद जी महाराज थे बात क्या हुई हिरण्याक्ष गया था तपस्या करने के लिए तो तपस्या बड़ी घोर तपस्या की है बड़ी भारी तो वहाँ देवताओं ने विघ्न दिया कि हमारा राज्य ले लेगा इंद्र बन जाएगा तो विघ्न दिया विघ्नों से महाराज वो हटे नहीं अपनी तपस्या करते रहे पकड़ कर घसीटते हैं करते हैं केस खींचते हैं वो अपने भजन बन गए तेजी से लगा रहता है। पीछे आकर देवताओं ने उसको नाम सुना राम राम कृष्ण कृष्ण नाम सुनाया वो सह नहीं सका और महाराज दौड़ा मारने के लिए भाग गए, तो वो पहले ही आ गए घर पर। घर पर आए थे, स्त्री ने पूछा क्या बात है। रात्रि में जब मिले तो पूछा कि आपका तो बहुत वर्षों तक तब करने का विचार था, पहले कैसे आ गए। तो बात करते करते राम कृष्ण नाम लिया और नाम लेते हुए गर्भाधान हुआ। तो मूल में चीज भगवान का नाम होते गर्भाधान हुआ, वो संस्कार था प्रहलाद का। प्रहलाद की माँ का नाम था कयाधु, स्वस्थ काया धवा दे। तो कयाधु भगवान की भक्ति थी, तो उसको वो इंद्र आया, वो हिरण्यकश्यप में चला गया तपस्या करने को। पीछे इंद्र ने आकर राक्षसों को लूटा, वहां लूट के ले गया। कयाधु को पकड़ कर जा रहा था, सामने नारद जी महाराज मिले। अरे तू इसे बबला क्यों दुख दे रहा है, ये तेरा क्या बिगाड़ती है, इसे कोई प्यार करता है तू, ये स्त्री को तू तंग करता है, पकड़ ले जा रहा था। कहते महाराज इनसे नहीं है, इसके पेट में इसका अंश है राक्षस का, वो होगा तो एक नहीं तंग कर दिया है, ए बाप बेटा दो हो जाए तो क्या दशा होगी हमारी, इस वास्ते ये जन्मेगा तब मार दूंगा इसको, फिर स्त्री छोड़ दूंगा स्त्री को। नारदी ने कहा कोई परवाह नहीं, तुम छोड़ दे अभी, इसके दृष्ट नहीं जन्मेगा, ऐसा अच्छा जन्मेगा छोड़ दे। ये नारद जी की बात है ना, मारे राक्षस मानते हैं, असुर मानते हैं, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, संतों की बात सब जगह चलती है। अंश को समझाते हैं, रावण को समझाते हैं, राक्षस को समझाते हैं, नारद जी महाराज की बात सब जगह चलती है। एक संत मैं सुना कि नारद ये नारद नहीं होती बात, सब जगह सही हो जाती है, सब लोग इसको मानते हैं, छोटे बड़े पापात्मा पुण्यात्मा संत महात्माओं का शरण लेते हैं, उनका विश्वास करते हैं, सब अच्छे मंदे बुरे भले सब। तो उसने छोड़ दिया। नारद जी ने महाराज से एक कुटिया में रख दिया कि बेटी तू यहाँ रह जा, आराम से रह, खाने पीना रहने का सब प्रबंध कर दिया, तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे मैं पहुंचा दूंगा, तू यहीं रहे। बात ही गर्भवती, तो उसको सुनाते थे कथा, भगवान की कथा सुनाते। तो नारद को उपदेश माता रे नरेश गर्भ माई गाणी दे, और धर्म सभी अशेष प्रहलाद जी ने धारण कर दिया। माँ को याद नहीं रहा, और प्रहलाद जी के भीतर को जम गया उपदेश नारद जी महाराज का। कृपा पूर्वक कहा संतों ने, और लक्ष्य भी रखा उस बालक का कि ये बालक भगवान का भक्त हो जाए, बालक भक्त हो जाए। तो पहले गर्भाधान हुआ, फिर गर्भ में रहते हुए नारद जी महाराज का उपदेश हुआ, फिर बालकपन में श्रीयादि कुमारी का उपदेश हुआ। ऐसे प्रहलाद कितने ऊंचे नाम हो गए महाराज, ध्रुव और प्रहलाद नाम ही हो गए, बालकपन में इसी करके कितने बड़े हो गए। गर्भवास से ये बात संस्कार पड़ा उनके। तो गर्भवती बहनों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, सुंदर सुंदर बातें दिखाओ, भगवान के भक्तों के चरित्र देख दर्शन कराओ, तो भगवान की लीला दिखाओ। लीला छपी हुई किताब प्रेस में मिलती थी पुस्तक, आज भी मिलती होगा, चित्रावली कृष्ण भगवान की चित्रावली, राम जी की चित्रावली, लिखे हुआ सीधी सीधी चौपाइया लिखी हुई, बच्चों को दिखाओ, छोटे छोटे बालक खेलते हो तो देखो देखो देखो ये तस्वीर, देखो राम जी ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो चित्र देखने में बच्चे हो जाए राजी। और फिर कथा सुना दो, कथा के संस्कार पड़ जाए, बड़े भक्त हो जाएंगे। गर्भ में संस्कार पड़ते हैं, इससे छोटी अवस्था में जो संस्कार पड़ते हैं बड़े अमिट होते हैं, बड़े भक्त हो जाते हैं वो श्रेष्ठ। इस वजह से आप लोग करो तो कितना आपका घर पवित्र हो जाए। परंतु बहनों माताओं कृपा करो, आप शुद्ध रहो, निर्मल रहो। अशुद्ध अवस्था में जल है अपने आप, भोजन है उसको मत छुओ, उनको करने दो। कोई संत भी आ जाए आपके घर, और वो अशुद्ध अवस्था की दी हुई रोटी वो पाप लगेगा आपको, वो तो बेचारा आने जाने उसको क्या पता भी कैसा है। वो शुद्धि वो अशुद्धि से अंतकरण मैला होता है, और वो आप देते हो उनका अंतकरण मैला होगा, उनके अंतकरण मैला होने से उनके उपदेश व्याख्यान कैसे शुद्ध होगा। एक बात याद आ गई, इसमें लोग की बात है, मैं तो ये कह देता हूँ जिन्होंने गर्भपात किया है उनके घर की भिक्षा मत देना भाई, हमारे को गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है तो वो अन्न अशुद्ध हो जाता है, तो उस घर में एक नहीं किसने किया तो उस घर की हमारे को भिक्षा मत देना, हमारे अंतर्गत मैला हो जाए तो हम अच्छी बातें कैसे कहेंगे, हमारे हाथ की बात थोड़ी है, जैसा अन्न मिलेगा जैसा मन होगा जैसा संग हो जाए जैसा पढ़ेंगे वैसे ही हम कहेंगे, अरे अन्न भी ऐसा अशुद्ध खाएंगे तो शुद्ध पैदा नहीं हो, कितनों का नुकसान हो जाएगा। साधारण आदमी अगर गिर जाता है तो उस एक का नुकसान होता है, गाड़ी में चढ़े हुए सबके सब सजग रहे परंतु एक ड्राइवर गफलत करता है सबकी जान जोखिम में आ जाती है, बहुत एक्सीडेंट हो जाता है आदमी मर जाते हैं, वो सावधान रहे और उस गाड़ी में सोते सब सोते रहे तो कोई परवाह नहीं ठीक पहुंच जाएगा। ऐसे अध्यापक है मास्टर है इस तरह से उपदेषता है महंत है व्याख्यानदाता है ऐसे सजग पुरुष श्रेष्ठ रहेंगे तो समाज रूपी गाड़ी बहुत ठीक चलेगी ठीक पहुंच जाएगी बड़ा लाभ होगा। और ये अशुद्ध हो जाएंगे तो कौन मार्ग दिखाएगा क्या दशा होगी समाज की, इस वास्ते कृपा करो मेहरबानी करो ऐसों को अशुद्ध अनुमत दो। तो अशुद्ध कब जाएगा आप अशुद्ध रखो ही मत पहले में, शुद्ध रखो निर्मलता रखो रसोई को जल को शुद्ध रखो निर्मल रखो जिनसे आपकी बुद्धि भी शुद्ध हो और बुद्धि शुद्ध हो और भिक्षु आदि दिया जाए तो शुद्ध हो जाए। संतों की ऐसी बात है महाराज पवित्र अन्न से अंतकरण मैला नहीं पवित्र होता है। एक संत कथा करते थे तो उनसे किसी ने पूछा और बड़े बड़े लोग भी आते थे राजा जी भी आए थे कथा में आते थे तो महाराज ने एक दिन अन्न की बात बताई कि भाई अन्न के अनुसार उसका जीवन होता है मन बदलता है बुद्धि बदलती है आचरण बदलते हैं सब शुद्ध हो जाते हैं जब अन्न शुद्ध होता है। तो एक दिन राजा ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आपकी जान में आए जितने आपके सत्संग में आते हैं किसी का आपको पता है कि इसका अन्न शुद्ध है? महाराज कहा हाँ मेरे को पता है क्योंकि हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो उनका अन्न शुद्ध मानता हूँ मैं बड़ा शुद्ध कमाई का है। तो राजा ने एक दिन भिखारी बन करके उसने जाकर रोटी मांगी, महाराज ने कह दिया कि ये बाई है बड़ी शुद्ध है बड़ी निर्मल है। तो रोटी देने लगी तो भिखारी ने पूछा क्योंकि वो तो शुद्ध अन्न के लिए गए तो भूखे थोड़े ही थे राजा थे वो तो कि माँ बताओ तुम्हारे अन्न शुद्ध है ना? कहते बेटा एक बात है एक अशुद्धि आई है मैं ऊन को ठीक करके और काट करके ऊन से अपनी जीविका चलाती हूँ। तो एक दिन रात्रि का समय था तो किसी का ब्याह था ब्याह में वो रोशनी के हांडे लिए लोग जा रहे थे उस प्रकाश में मैंने ऊन ठीक करी है इतना पराया हक आ गया बेटा और मैं बिल्कुल शुद्ध है पर इतना तो पराया कहा गया इतनी अशुद्धि है कितना ख्याल रखती हमारी माताएं भाई शुद्ध चीज हो हमारी अशुद्ध न हो जाए जो हमारा हक नहीं लगता उस प्रकाश में मैंने ऊन साफ करी तो वो मेरा अशुद्ध नहीं है अन्न तो उस अन्न से उस ऊन से पैदा हुआ है। तो इतना खाद करते थे राजा ने कि बहुत ठीक है। तो ऐसी बातें महाराज कितना वो ख्याल रखती थी छोटी छोटी बातों का ये ऐसा अशुद्ध हो गया ये निर्मल नहीं है आज कोई परवाह ही नहीं करते झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं। आज एक बात हम तो सुनते हैं बड़ा आश्चर्य आता है ये इतने धनी आदमी है पैसा कमाते हैं और मैं दो नंबर का धन होता है पहले के नंबर का धन होता ही नहीं एक ही धन होता था अब एक नंबर का दो नंबर का धन होता है धन भी दो नंबर का होता है खाना पीना में दो नंबर तीन नंबर का होता है। अब ऐसे मनुष्य भी एक दो नंबर के हो गए साधु भी हम दो नंबर तीन नंबर हो गए ब्राह्मण भी एक दफा दो नंबर तीन नंबर एक नंबर का मिलना मुश्किल हो गया रुपये भी ऐसे हो गए झूठ कपट बेईमान से कमाए हुए। तो करते क्या है जो सच्चा धन है ठीक वही में आ जाए उसको लगाते हैं व्यापार में और दो नंबर का धन होता है उसी से रोटी और कपड़ा पहनते हैं शरीर का निर्वाह करते हैं दो नंबर के धन से। तो फिर आपकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी बताओ महान अशुद्धि होगी कि झूठ कपट बेईमानी का अन्न खाओगे तो तो बेईमानी आने खाने से शुद्ध कैसा हो, फिर अशुद्ध मन होगा और अशुद्धि में ही मन जाएगा और अशुद्धि नीति से काम करोगे सब ही, क्योंकि मूल में अशुद्धि आ गई तो फिर आपका अन्न पवित्र कैसे होगा। अन्न पवित्र नहीं होगा तो हमारे जैसे भिक्षुक लाएंगे तो भिक्षुकोगे कहाँ से दोगे, उसी में से दोगे तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। तो माताओं बहनों भाइयों सज्जनों आप सोचो, मेरे जैसा काम पड़ा है, क्यों ने मेरे से पूछा है कि क्या करें, तो मैंने उनसे कहा है आप एक नंबर का धन जो शुद्ध धन हो शुद्ध कमाई का वो आप अपना काम में लाओ, खाने पीने के लिए दो दिन मरता धन मत लाओ, जाने कहने में कर दो सही, दान भी बढ़िया नहीं होता है। अशुद्ध पैसे का दान करोगे तो लेने वाला का मन भी अशुद्ध होगा, परंतु अपने खाने में पहनने में शीर शरीर निर्वाह के लिए शुद्ध अन्न दो। तो क्यों ने प्रश्न किएगा, हम शुद्ध कैसे विचार करें, व्यापार हमारा ऐसे ही चलता है, व्यवहार ऐसे ही चलता है, तो हम शुद्ध अन्न कैसे खावें। तो मैंने कहा कि आप और जगह नौकरी करो तो क्या मिले, 1,000 1,500 2,000 पैसा महीना मिल जाए, तो अपने यहाँ पर 2,000 मिलता हो तो 1,000 रुपया अपना मासिक कमा लो, उस कम इतने ले लो उनसे, हम नौकरी करते हैं नौकरी में दुकान में, वो लाकर उससे अन्न खाओ, अपना कमाया हुआ अन्न है इस वक्त वो अन्न शुद्ध होगा। डरते ही नहीं लोग, परवाह ही नहीं करते, नहीं जान जान कर खान पान में अशुद्ध अन्न लगाते हैं कि खुला खर्च को दो, ये दो नंबर का है ऐसा करो, उसे भी काम करते कितना अन्न अशुद्ध हो जाता है। भाइयों बहनों जरा सोचो, मौका है ये जा रहा है बड़ी तेजी से, मौत आ रही है, ये पवित्रता कब रखोगे, प्राण का कुछ परा पता है नहीं, अचानक मारे काला अचानक सफेद की हो गई घरी में राख की ढेरी, चट मर जाओगे फिर दशा क्या होगी। तो शुद्धि रखो पवित्रता रखो, थोड़ा दिन आपको रहना है यहाँ पर तो उनके रोज कितना बात है। बहनों माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अन्न की मालिक है, ये अन्नपूर्णा है, ये सबको भोजन देती है, बड़ों को छोटों को बड़ों सबको भोजन देती है ये। तो आप भोजन आदि में शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, और सज्जनों से कहना है कि आप लोग शुद्ध कमाई का अन्न लाओ, शुद्ध कमाई का साग पत्ती जो कुछ लाओ, निर्मल कमाई का लाओ जिससे अन्न अच्छा रहे। इनमें बड़ी विलक्षण शक्ति है। एक हमने कहानी सुनी है, चक्वेबेन एक राजा हुआ, चक्वेबेन राजा हुआ, तो वो अपनी खेती करके प्राइवेट अपने राजा रानी दोनों और उससे होता था, उससे अपना निर्वाह करते थे, तो उसे निर्वाह करते तो साधारण कपड़ा साधारण भोजन ये अपना करते निर्वाह करते थे। राज्य का धन जितना कर आता है खजाना वो दूसरों के हित में लगा देते, प्रजा के हित में लगा देते, अपने काम में ऐसा रहते थे। चक्रवर्ती राजा थे बड़े धर्मात्मा। तो एक दिन कोई मेला महोत्सव था, उसमें गांव की स्त्रियां आ गई, वे स्त्रियां रणवास में बैठी, तो उनके बड़ा बढ़िया कपड़ा बढ़िया बढ़िया गहना मोतियों के गहना ऐसा बढ़िया गहना रेशमी कपड़ा ऐसा पहना। अब उन्होंने देखो महारानी को, तो उनके खजर का कपड़ा साधारण साग और गहना भी सुहाग के चिन्ह मात्र और गहना भी विशेष नहीं, तो वे कहने लगी कि आप हमारे मालिक हो, आपकी ऐसी बात ऐसा तो हमें नौकर भी नहीं पहनते, ऐसा पहनते कपड़ा ऐसा आपके कहना है, आपके अच्छा होना चाहिए। तो ये कुसंग हो रहे कुसंग लग जाता है। तो उसने अपने पति से कहा कि मेरे गहना करवाना है, तो राजा ने देखा कोई कुसंग हो गया है, खैर कराएंगे गहना कराएंगे, तो अच्छे मंगाएंगे तुम्हारे लिए, अभी अपने घर में तो इतना है नहीं गहना करावे, इतना अन्न काम हमारे साधारण निर्वाह करते हैं इतना है, राज का धन तो अपना है नहीं, तो प्रजा का है, प्रजा के हित में लगाना है, अपना अपन गहना कहाँ से करावे। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और आदमी को भेजा, तुम जाओ रावण से कहो कि स्वामन सोना मंगाया है चक्वे बैठ में, उसे कर दो अभी रावण से, दुष्टो को तंग करके दुष्टों को लेकर लड़ना चाहिए, राजाओं का धर्म है सुधार के लिए, तो वो हो जाएगा, तो उसके कहना बनाएंगे तुम्हारे को। तो वो आदमी लेकर पहुंचा रावण के दरबार में, पहुंचा ये कहा साहब चक्कर राजा से, किस वास्ते आए हो? तकवे बैठ ने कर मांगा है आपने, सवा मन सोना कर का मांगा है, अब कर देना होगा। ऐसा रावण जी देखो दुनिया में अकल गई है। रावण भी किसी को कर दिया करता है, कोई भांग पी ली क्या बात है? भांग नहीं सा, उन्होंने कहा है ऐसा, आप क्या कहते हो वो लोग? क्या कहते हैं सर यहाँ से हट, क्या कहते हैं? कहना क्या है? रावण से कर मांगने वाला भी कोई जीता है अभी संसार में? उसने कहा देखो आप ख्याल करो, मैं एक दिन ठहरूंगा यहाँ, कल तक आप विचार कर लेना और कर देना पड़ेगा आपको। चला गया। दूसरे दिन सुबह आया और हाजिर हुआ कि आप चलो समुद्र के किनारे, आपको एक बात बताऊं। तो रावण कोई धड़कन थी, कोई डरता था ही नहीं, अच्छा देगा क्या बताए। तो उसने क्या किया कि बालू होती है ना रेता गंगा किनारे, उस रेता में पानी भर करके और मिला करके ऐसे ऐसे तबका करके लंका बनाई, दरवाजा बना दिया, मकान बना दिए, सफेद बना दी और वो बनाया। देखो अरे लंका का नक्शा है, अब इसको देख लो आप, लंका में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है नक्शे में वो बता दो, फिर पूरी कर दू बना दू नक्शा। कहते हाँ देख ले क्या है, देख लो आप कर देते हो कि नहीं। फिर पागल पड़ा वैसे ही करता है तू, कि पागल पड़े की बात नहीं है, अब पता लगेगा आपको कर नहीं देते हो। एक तरफ महाराज अरे जय हो महाराज तकवे बैठा जी की, ऐसा किया इसमें वो भी खरीदते हुए नगरी बिखर गई, अब देते हो कि नहीं? तो एक हाथ मारता हूँ अभी सब खत्म हो जाएगी नगरी आपकी। भाई क्या है, कुछ जादू आता है वो, क्या बात है ऐसी बात करी? कैसे देख लो आप सोचेंगे। आया घर पर रात्रि में मंदोरी से कहा कि देखो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो रावण से कर मांगते हैं। वे आए मनस कौन है? चक्रवर्ती राजा का एक आदमी आया है, उसने सोना मांगा है कि सोना दो कर में, कर तुम्हारे पर कर लगाएंगे, टैक्स का सोना दो, हमारे से टैक्स लेते हैं। कोई मांगता भिखारी तो बात अलग ही, हमारे से टैक्स लेता है कि आपने दिया कि नहीं, कि नहीं दिया गजब किया आपने, ठीक नहीं किया है। बोला चक्रवर्ती बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, उनका बड़ा प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है? तो आप ठहरो जाने के, ठहर जाओ थोड़ी देर, ठहरो आप महल में। तो सुबह के समय वो छात पर कबूतरों को और कमेलियों को दाना डालते थे, उसमें बहुत इकट्ठे हो जाते पक्षी और चुगते थे, वे चुग रहे थे सब रावण के सामने। देखो आप देखो, अब ये देख लो चुग रहे हैं, हाँ चुग रहे के महाराज रावण की सौगंध है दाना मत चुगो, एक भी दिन सब चुगती रही। देखो आपके पीछे प्रभाव, आपके राज्य में आपके महल में हमें सौगंध दिलाते हैं, कैसी बात करो? ये पक्षी क्या समझे रावण को, क्या नहीं समझे? ये कोई समझती है ऐसे? अच्छा अब सुनो, फिर चुग रहे कि चक्रवर्ती की सौगंध है, तुम चुगा तो चुप रह जाओ। महाराज सब बंद हो गए, एक कमरी बोली थी सुनती नहीं थी, उसने चुगाई और चट कट गया उसका सिर। देख लो कि तेरे को जादू आता है, जादू की बात नहीं है, आप उनको कर दे दो नहीं तो मुश्किल होगी। अब वो बात देखी उधर रावण और लंका देखी, तो रावण के मन में चचा की भाई बात तो कुछ है, बदल है तो है। तो उसने कहा अच्छा कि तुम किसी को हल्ला मत करना, इतना तुम ले जाओ चुपचाप। वो ले गया, तीन चार दिन लग गए वहां पहुंचा, जाकर पहुंचा कहां से लाए हैं रानी को जाके, ऐसा ये कर का सोना आ गया, आपके जितना गहना बना दे आप बना लो अपना गहना इस सोने में से। कहते कैसे लाए? तो आदमी को बुलाया कैसे लाया, मैं कहां से लाया? कह रावण से कर लाया हूं, कर सोना इसका। रावण से कर बगैर? हाँ कैसे बगैर? उसने बात बताई दोनों ही, वो कमेडिया की बात बता दी और लंका वाली बात बता दी। ऐसे मैंने कहा तो उन्होंने कर दिया है। महारानी बोले कि मेरे कहना नहीं चाहिए, मेरे कहना तो आप हो, आपसे बढ़कर कड़ा कौन सा होता है। स्त्री के तो पति ही जो कुछ सब कुछ है वो आप जीते हो तो मेरे सब गहना है, मेरे को नहीं चाहिए। वो तो कुसंग से पैदा हो गई बात, दो चार दिन ठीक रहा, ऐसा अन्न खाया वो बाटी मन की मिट गई बात, अब ले आओ। तो उसे जाकर सोना और रुपया तुम्हारा स्वीकार नहीं करते, ये सोना तुम लोग नहीं करते, कोई स्वीकार नहीं करते। ऐसे धर्मात्माओं की बातें होती है, ऐसी विलक्षण जो ठीक नियम पर रहता है, नियम का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, उसकी शक्ति होती है विचित्र। ऐसी कई कई कथाएं ऐसी आई है, कितना उनमें ताकत होती है, कितना अन्न होता है, कैसा उनका पैसा होता है, कितना उनका आचरण होता है। तो बहनों माताओं, आप शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, कृपा करो, हमारे पर भी कृपा करो, हम भी आपके अन्न खावे तो पवित्र हो जाए। संत लोग ऐसा विचार करते हैं कि अच्छे घर का अन्न किसी माँ के हाथ का मिल जाए तो सती देवे संतोषी पावे, जानी वासना तीन लोग में जावे। ऐसी विलक्षण बात है, तो ऐसी शुद्धि रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, रही जी मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी मारे प्रभु के दया अपार कृपा बरस रही जी। काई समझे मूर्ख गिवार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी काई समझे मूर्ख गिवार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी मारे प्रभु की बड़ी अपार। पहली कृपा मिनख बनाया, पहली कृपा संता निकट लाय बैठाया, संता निकट लाया हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग एतो करसी बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी एतो करसी बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी। बरस काई समझे मूर्ख गिवार कृपा बरस रही जी, बरस रही काई समझे मूर्ख गिवार पापी और मूर्ख नर नारी, पापी और ज्ञान भक्ति का सब अधिकारी, ज्ञान भक्ति का सब अधिकारी कोई नहीं आमे हल्का भारी, कोई नहीं आमे हल्का भारी खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही ए तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार। सुख दुख घाटो नफो बीमारी सुख दुख हाँ सुख दुख घाटो नफो बीमारी सुख दुख घाटो नफो बीमारी है साधन सामग्री सारी है साधन ओ हरि मिलने की हो रही त्यारी हरि तू तो मुंडो मना बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही तू तो मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही जी मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे हरि की बड़ी अपार मारा संकल्प मिटावा मे मारा क्यों मे झूठी अकल लगावा क्यों मे झूठी हरि सुमरा हरि का गुण गावा हरि सुमर जी राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही मैं तो राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की काई समझे मूर्ख दीवार कृपा बरस रही जी बरस रही जी काई समझे मूर्ख दीवार कृपा बरस रही जी बरस